Naam, awalan tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Kuthibitisha, hakikisha ubudiyya wa kumwabudia Allah jalla wa ala. Ubudiyya au ibada ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yani manhaji hii, manhaji salafi, inahakikisha na kusisitiza na kukoteza ya kwamba al-ibada, hakuna anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ina maana hii ni katika ile msingi na alama zake, ili kuona kwamba hii je, huyu anacholingania, analingania manhaji salafi au analingania kitu? Je, huyu ni msalafi? Kwani wewe usalafu ni nini? Alama zake ni zipi? Basi ya kwanza, tahqiqu al-ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Tahqiqu al-ubudiyyati lillahi, kuthibitisha na kuhakikisha kwamba wale uabuduji, namna vile kuabudu, basi anastahiki kuabudiwa si mwingine bali ni Allah jalla wa ala, mtukufu na aliyetukuka. Thania, tahqiqu tajridi litibai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Thibitisha na kuhakikisha tajridu tibai, kupekesha ule ufuataji, kumfuata li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana sote sisi adduati walmaduina attulab washiyuhi alulama sote kwa pamoja, kwamba natakiwa kwamba sisi tufanye tajridi litibai rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kumfuata wa kufuatwa ni mtume sallam. Sio kwamba mtu akawa dai au mwalimu au shekhe akatengeneza kipote ili kimfuate yeye, hapana. Bali ndaka awamlishe watu na kuongoza watu wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ikitokea yeye maneno yake, mwenendo wake umetofautiana na mwenendo wa mtume sallam, watu wanaachana na yeye, wanamfuata mtume mwenendo wake. Ina maana wale watu watakakuwa na shekhe wao, wana mtu wao si nani, basi si kwa sababu ya yule mtu kama mtu, bali yeye anawaongoza ila tajridi tibai li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa kufuata ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hili ndio tulihakikishe na tulithibitishe. Ina maana likithibitika, ili hakutokuwa na mambo ya tahazzub, kwa sababu sote tunaelekezana kuanzia yule mwalimu na yule mwanafunzi ili kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala hakuna wafuasi, hakuna wafuasi wa mtu hapo. Sababu ana wafuasi wangu, aishi wafuasi wako, haina haja tamu. Yaani wewe na hao wafuasi wako wote ni wafuasi wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na watu waambiwe haya, wayaelewe haya. Na yawe nazungumza kila mara, mtu akianza kutafuta makundi na wafuasi, huyo anataka kutupoteza. Hatutaki ndio kutupoteza, kwa sababu sisi wote ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakimu wetu ni huyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Thalitha, luzumu fahami salafi salih, kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia radhiallahu ta'ala anhum, li adillati shar'iyya, kuzifahamu zile nini, fahamu li adillati shar'iyya, kuzifahamu zile dalili za kisheria, wa adami al-khuruj an dhalika, na pasi na kutoka na kupetuka kuacha hiyo fahami salaf lil adilla. Je, dalili hii waliifahamu vipi? Wenzetu waliopita maswahaba walikwenda vipi? Maki bila hivyo sasa ndio unaona makundi, maana si kadiania, kadiani kuna watu fulana na wanamfuata wanamwabudia mtume wao mmoja anaitwa Simili za Kulamu. Yote hii ni kwa sababu gani? Ni kuacha kulazimiana na fahami salafi saleh. Ndio watu wanatokea, mtu anatumia aya, anatumia hadithi, anajipa uungu, anajipa utume, na kuna baadhi ya watu wanamfuata na wanakuwa tayari wa kufa kwa ajili ya huyo mtu. Lakini watu wakielekezwa katika fahami salafi lil adila shar'ia, hawezi kuongopewa. Hata siku ikitokea mtu yoyote, hata mtu atokea anatembea hewani, au ametandika kamba hapa na manzese, alafu anatembea na kimbia kwenye kamba, alafu akasema yeye ni mtume akatumia aya, wote watachukua zile aya na dalili mbalimbali watazirudisha ala fahami salaf saleh. Je, ndio hivi? kwamba kuna mtu anatembea angani basi nakugusa chini wala ana mabawa kama ndi wanakuta kwamba hapana mwisho anajua kwamba hadha sahiru.